tane won su amone waru kay bo xam nañ cey liggey di ca fayu am yaari fas yo xamne ñokoy tak ngay wax nak ñaari fas yi bes bu nek li ñu daj ci ab ciona ak dañuy liggey su ko defé nak ngay jëfëndiko alifu ñaara muy delu ci yaari fas yi in sah la birel sadiqan ab kharit bil hafwi ci jegal halil musii walis aji ñaawal wa hadami mujazati safihi ak ñak fayantek aji desedi bu ko defé mujazati tombra seen bi bu ko defé nak wa hadami patay nak boko defé wa hadami mujarati safihi muy ñak rawantek aji desedi mahasti amali kafil muqatibi mahasti amali kafil muqatibi andak jefandiko kafuk kanyi wakantir ku gor waha il ghaibi ak ay gor gafu nekut dafa beug ngay la da beug nga la biri ab kharit ci neko balal ki la def lu ñaaw te ku ñak xel ku gatt xel bu la defé lu ñaaw bu fayantok mom bu bëgg nak légui ki nga xamni mom ngay labiré boy wax ak mom jëfëndiko kaf gi déllu ci mom bu ko défé nak ka nga bëgg mu jéggal ko boy wax ngay déllu ho ci mom wa tax mu né mahasti amali kafil mukhatabi wa hayl ghaibi at tamrin at tasih mom tamrin la fil i'rab bu jëkke namu zajun labistu solna mi'tafi sama palto labistu labis ci bopum rek mom fi'lun fadil fi'lun madin la mabniyun ala sukuni watta utabi fahilun la mabniyun ala dhammi fi mahalli rafa'in mi'tafi mi'taf ci bopum rek mafulun bihi la mansubun bi fathatin muqaddaratin qabl ya'i ana mi'taf dafa nek mafulum bihi nasabe ko fata go xamne dañ koy tolol ci faagi moy faagi ñeek yaagi ndax yaage tax fata gi mën defay waliya'u nak damirun la mudafun ilayhi mabniyun ala sukuni fi mahalli jarri yaaji nek mudaf ilayhi nek place jar ba nopi nak yibina ko ci sukun manam ñakke mas rek mi'tafi holu motax ñango bina ci sukun ndax ya su fekke masut ni japp ne kon dafa sukon aribil jumalal atiyata rabbu yarlen awladakum seni dom alal fadilati ci ganel jarasna jekki nanu li nastariha ngir nu noppulu amarana digal nanu al muallimu maitre bi bil julusi ci tok ga jallusi ci ad damiru al mustatiru damir bi aji laqu ñak feñ mu jëkke al amsilatu al jamalu gelem ga baraka yesna al hamamatu petaxma gharradat sapna wala wayantuna uridu dama bëgg an tajtahida nga farlu innana nakanun nuhibbu danan sop najahaka sak atmi wala sapaju ajo al kalbu xajba yambahu dana baw al bintu xale bu jigen ba tuhsinu dana rafetal way dana man bu bax at tabkha togu hazim magalal al kabira mak nazif setalal hida ak sawdal al bahs idha saalaka ndem laaj na la sa'il aj laaj qa'ilan bi mi aj wax ayna fahilu ana fahil ba li kulli fihlin ñel bepp fi'al ina afali ci fihali te moy baraka ak gharadat ak yambahu ak tuhsinu ak uridu ak antajtahida joju mu wax ak nuhibbu ak hazim ak nazif fa kayfa tujibu nak nga koy tonto bu la ken lajone ne la waw fihali ken ku ci ne lan moy fahilam mu ne waw lo koy tonto idha ta'ammalta bo setantale qalilan tuti istata'ta nga man al ijabata tontu li anna fi kulli fi'lin ngir naka nek na ci bepp fi'l min hadhihi al af'al ci lay fi'l damiran damir huwa bo xamni mom al fa'il moy fa'il walakin hadha ad-damira waye bile damir la yadhharu du feñ wali salik ngir lolou sumbetu def nako damiran damir mustatiran bi aji suturlu moy bu laqo neena so xole tuti daldi mana tontu ndax mbolem fihal yi nga seen kenn ku ci nek amna fahil bo xamne dafa nek damir te damir ba feñut ñaka feñ motax ñukoy tuddé damiri mustatir manam damir bu laqo fa ida nazarta bo xole ilal fi'lain jëm ci yari fihali al madiyain yadi ay mad wahuma ta ñom ñaar baraka moy baraka wa gharradat ak gharradat ra'ayta nga gis ne anal fahil nak fahil ba damirun damir la taqdiruhu bam natalem huwa moy huwa yahudu te dana delu al jambali ci gelem nga fil fil ci fihal ba al awwali ba jek wa taqdiruhu natalem hiya moy hiya yahudu te day delu al hamamati ci petaxma fil fi'li ci fihal ba atani bi aj ñaarel wala yakhruju du genn nak taqdiru dhamiri natali dhamir ba al mustatir bi ajlaqu an hadaini wal shilayar fi kulli fi'lin ci bepp fi'l madin bi mad ene bo setlo baraka dafa neub huwa mu delu ci gelem ga bo gise gharradat dafa neub hiya mu delu ci al hamamatu boko setlo nak fi'lul madin bo gis bu leena bu rek ben mu neub huwa mba mu neub hiya waye fi'lul madin mom muntu neub lu wessu yoy yar wa idha nazarta bo xole fil af'al ci fi'ali al mudarihati ay mudarih allati nga xamne fil amsilati nek nañ ci misali as-sadiqati aji jitu ra'ayta nga gis taqdir ad-damiri natal ad-damir ba al mustatiri fi kulli fi'ali ci bepp fi'al yakhtalifu mi wote bi ikhtilafi hurufi al mudarihati ci wote ak arafi mudarihiya fal fa'ilu fa'il ba al mustatir ba aji laqu fil mabdu ci lañu tambalé bil yaay ci ya mislu yambahu kem yambahu aqdiruhu natalem huwa moy huwa wa fil mabdu yi ci mudarif mi tambalé bitay tanij taqdiruhu natalem hiya moy hiya wa fil mabdu yi ci mudarif bi tambalé bil hamsati ci hamsa taqdiruhu natalem ana moy ana wa fil mabdu yi ci bañ tambalé bin noni taqdiruhu moy nahnu wa fil mabdu'i bitail mukhatabi ci tay kuñ waxantel taqdiruhu anta budé mudarih mom lamuy nubbu ngi tak rek ci ka def xew xew ba su fekke ne koku dang ko tuddu mu jall ta fek muy gor kon fi lu mudarih ma huwa lay nubbu mu delu ci mom diki ba nga ne al kalbu hajba al kalbu muzakkar la luñu gor la ko yambahu huwa lay nubbu mu delu ci mom su fekke lol day jigen nak la nga tuddu ba wessu ko day jigen bu ande mudarih mom da wara tambale ta ba nopitu mu neub hiya nak ki bi nga ne al bintu xale bu jigen ba tuxinu bobu day neub hiya mu nek fahina mu delu ci al bintu su fekke mudarih ma dafa tambale amsa nga xamne kon jef je yow mi wax ya ko def su ba kon day neub ana diki aqul dana wax wala uridu jele nga gis su ba faaw re neub ana su fekke day gor gor waxantel xamni ta mokay tambali niki anta ji tahida jele nga sen fofu dina bu anta tahida anta so gisee mu darih ma tambale non nak xamal ne kon nahnu lay nebu niki nuhibbu jele nga sen nuhibbu nahnu lay don wa idha nazarta bo xole fi af'al amri fi hal amr misla hazim melne hazim ak wa nazif wajatt nga fekk ne amul fahil naka fahil ba damirun mustatirun taqdiruhu natalem anta moy anta daiman faw man nga japp nak ne fekke da nga digal genn gor mom foko fekk rek anta lay nebu du soppi ku ben yon so digal jigen nak mom faw da nga ci jokk yaul mukhatabati te ya bu day feñ niki hazimi wala nazifi bu de genn gor mom japp ne faw mom day nebu rek anta ñew nak ci al qawahidu al damiru al mustatiru huwa mom damirun damir la ittasala bu jokuna bil fi'li ci fi'al ba min khayri an yadhhara ci lu muy feñ fi lafs ci baat ba damiru mustatir mom moy damir bo xamne da ngay wax daana bu ci fi'al bi rek waye do gis ñu bindu ko ci téré bi lolu moy damiri mustatir al damiru al mustatiru fil fi'li al madi taqdiruhu natalem huwa moy huwa aw hiya man nga tak ne fo fek al fi'l madi fekke nebuna damir ben muy huwa rek delu ci gor ga bahiya delu ci jigen ja ad damiru al mustatiru fil mudarih yahtalifu dana wote taqdiruhu natalem bi ikhtilafi hurufil mudarahati ci wote ak arafi mudarih so de fi'l mudarih nak mom damir bam yu nebu mi ngi takku rek ci arafo nga tambale mudarihuma ci nim ko bëgg téxalé ah téxal nako mo nopi loolu moy su fekké dafa tambalé am sa xamné man mi wax mana faaw ana rek lay neub bu dé goor ngey waxantel mu tambalé ta mo mudarih manik anta tahida be faaw mu neub anta bu tambalé non faaw mu neub nahnu bu tambalé ya mu delu ci ku fi nekut faaw mu neub huwa bu tambalé ta nak mu delu jigen ju fi nekut faaw mu neub hiya الضمير المستتر في فعل الامر تقديره انت دائما فاو ريك بو ديغال ген غور موم انت ريك لينا بو دي ген جيجن بوكاي ديغال موم فاو داغي اندي ياجا مو فيغ مي نيو سي تمريناتي التمرين الاول انت يو تكرمني دغما ترال ما حدد الضمائر يان موي لي لان موي لي ضمير التي ييغا خامني fi hadhihi aljumlati nek na ci bi jumla wama anwaaha ana luy seeni façon wama mahalluha ana moy seeni bereb min al-i'rabi anta tukrimuni day wax dalay laaj ñaata damir mo ci nek bo waxe damir nga wax yan façon lañu dañu nek damiri muttasil wala munfasil dañu laq am dañu feñ nga wax itam ku ci nek nak berebum ci irab at-tamrin athani qaddir ad-dama'ira al-mustatirata fil jumal al-atiyati da bëgg damir nga xam ñoo laqku nga wax ko leral ko mu degg ashurti policier ba yaqbidu dana ngab hal listi ci sacc ba manam policier bi mi ngi japp sacc bi as-sa'atu montor bi daqat feugna salasan ñetti feug an gis tewalal al-wa'da dehal ba nahnu nun narfa'u danu yekati sha'na madrasatina mbirum sunu ecole bi zainabu zainab tujidu dana rafetal at-tatrisa borode uhibbu dana sop an-nila dehu nil la tashrab bul nan wa anta tafek neew ta'ibun ngay aji son manam bo sonne lol tang ngay dalu tut dora nan bu dal nan fi sasay sasa al qitaru train ba qadima dikna fi mawhidihi ci waxtu wara dik ci randewu manam train bi ñew na ci waxtu wara ñewi tardewut at tamrin at talis hawil al afhal al madiyata fi al jumal al atiyati ila afhal mudarihatin wa hayyin al fa'ila fi kulli jumlatin ba'da tahwil ci gannaaw walbatiga jumla yim lay bëgg wax yépp al fi'lul madi mo ci nek da bëgg nak nga dindi fi'lul madi ni soppi len kenn ku ci ne fi'lul mudarihum ba nopi nak ragnel fa'il ba nga xamne moy fa'ili mudarihum moma niki sami'tu degna anida wote ba da bëgg nga soppi ko asmahu ma ngi deg anida dhahabna dem non ila al mansiri da bëgg nga soppi ko nadhhabu ila al mansiri rattabta jekal nga manam arrangele nga durjaka sa tiroir ñu wax tiroir rek da bëgg nga soppi ko turattibu nga def ko nak al husfuru piccima tara nawna min al qafasi baye ko ci kaahu gi def ko adda jajatu ganar ga badat nenna def ko wadda'na tagu nanu al musafira aji tukiya nga xol at tamrin arabi tamrin khamis nak mom ihrab la mu jek la jox namu zaj ahfazu dana watu al jamil aj rafet manam kuma defal lu bax duma ko fatte ahfazu fi'lun mudari'un la marfu'un bi dhammati wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana al jamil maf'ulun bihi la mansubun bil fathati ahrib ihrabal nak ma yati li dik tahawwad nga tam asidha deugal soy boole baati mom tahawwadi sidha lay doon waye nak boy jang ben mom tahawwad lay doon tohisu da nga xet wi al malhufa kañu jaqal ubajilu dana magal al mudarrisina jangale kat yi al ismu al mawsulu bu jekke al amsilatu ghalabtu notna allasi ka nga xamne ghalabani noton nama moy kama gañewon wolbatikuna gañe ko safar tukina allati jigen nga xamne kanat nekkon hindana finun jigen dina kon finun legi tukina hadara tewna allazani ñaar ñi nga xamne kana nekkon nañu musafirayni di aji tukki ñaar ñi tukki won ñew nañu jaa dikna allatani ñaari jigen nga xamne man nga wax nak hadara tewna allazani ñaari goor nga xamne ndax allazan dañ ci djublu ñaari goor allatani nga ne ñaari jigen nga xamne taskunani dara ñu dekke amama na ci sunu kanam ñaari jigen nga xamne ñoo dekk ci sunu kanam ñew nañu uhibbu dana sop allazina nga xamne allamoni jangal nañu ma ba xamal nañu ma la xamuton raaytu gisna allahi jigen nga xamne la nexe nak rañel ne waxi bu dana sop allasina gor nga xamne ndax allasina bolom gor la allahi nak moy jigen nga xamne yashtakhilna dañu liggey fil masna'i ci ishin ba gisna jigen nga xamne ñoy liggey ci ishin ba ahsin rafatalan ila man jim ci nga xamne ahsana rafatalna ila ge jim ci yow kela defal lu bax defal ko yow itam lu bax la taakul bu lek ma lo xamne la tastatihu doman hadmahu ak resalam ma lo xamne boko lekke doko man resal resal ga day jefe dal bul ko lek del moy to lek ñam bo xamni dal day yeex res ci yow mu ñew ci al bahr yakfina danon doy an nastawfiya du matale al bahr gastu ba fi misalin ci am misal wahid mu di men li nafhama ngir nu xame rek min hu ci mom baqiyat al-amsilati ilasti misali neena misali mom da bari matna jurom ñet waye man nañ ci doylo men rek buñ ko seetlu bu baax japp ko rek xamaale ci yi ci dess qul jappal al-misal al-awwal te moy ghalabtu allazi ghalabani tajid kon nga fekk ne an kalimatu allazi ismu nisim la bo xamne isa akhisa dem jappef nako wahdahu mom rek la yazharu du feñ min hu ci mom al maqsudu lañ djublu bi ci mom walakin al jumla taway jumla ba allati ba nga xamni bahdahu nek na ci gannaawam wahiyati mom ghalabani moy ghalabani to hayyinu ho dana ko ragnel wa tuharrifu ho tem koy xamal li samih ñel aji deg ja fa kalimatul lasi batu lasi ma'rifatun ma'rifala la bi sharti an tusala ci sartu bu defi bref ko jokk bi sharti an tusala bi jumlatun ci jumla talet ngir aji top la ha ñel ko tawaddihu je dana leral al murada lañu nam min ha ci mom dana bo setlo misal bi nga jëk jot ghalabtu allazi ghalabani xolal allazi bi firi ka nga xamne baat la bo xamni mom dong boko tege fe do xam luñ ci jublu maxna mi du leer waye bo jange jumla bi ko top rek mokay ragnel ba nga xam ko tax bo yemon ci gagnana ka nga xamne rek desu ko xam waye bo jalle ci gagnana ka nga xamne nak moma gagnewon mu daldi mat ñu xam ko texta la ci ne kon allasi ma'rifa la waye bala nek ma'rifa nga jokk ci jumla bo xamne moy leral lañ ci jublu deug deug wali salik ngir lolu tu sama def na tudde kalimatu allasi batu allasi isman lisim mawsul budi mawsul wadu samati de fitude al jumla tu jumla ja al muwaddihata ji aji leral lima anahu ñel mahnam silatam sila lol motax batu allasi ci bop lañ koy woyé ismi mawsul jumla bi jokk ci mom ta moko leral ba nga man ko xam ñu tuddé ko sila wa iza ta'amalta bo setantere asilata silaba fi misalina ra'ayta nga gis ni anaha naka mom tashtami dana lambo ala damirin mustatirin ya'udu bo dana delu ala ismi al mawsuli ci ismu mawsul ba wali talik ngir lolu yu sama def na tuddé hasa damiru bila damir ha'idan aji delu ñana bo setlo jumla bi nga wax ne moy leral ëllësi té moy jumla yi ghalaba ni ëmbuna manam ëmbuna ci biiram damir bo xam dafa laqku tay déllu ci mawsul mi moy ghalaba dafa neub bo mi faaylam té ma ngay déllu ci ëllësi mo tax ñukoy tuddi nak haayit haayit day fi aji déllu té comme damir bi day déllu ci mawsul ma mo tax ñukoy tuddé haayit wa iza ba'sta bo gesto fil kalimati ibadi allati yi nga xamne fil amsilati nek nañ ci misali al baqiti yaj dess al baqiyati wa hiya ta ñom moy allati wal lazani wal latani wal lazina wal lati wa man wa ma wasal ta nga ag ila anha jëm ci naka ñom maharifu ay maharifa lañu wa annahu ak naka lay bir modi la yatim du mana mat tahayfa seenu xamle ila bil jumali bare ci jumla al muttasirati aj jokk biha ci ñom faye ñom li talik ngir lolé asmaun ay lisem lañ mawsolat ñu di mawsol ñena bo sétlo baadi ci dess té moy allati allazan allatan allazina allai ak man ak ma nga gis né ñok ëllësi bi nga wéssu ñoyamo képp kenn ku ci nekk li ci lo brañiku waye bala rañiku nga jang jumla ba ca top mu léralal lako kon sey bo japp né kon ñom ñepp dañu nekk mawsol niko ëllësi doone wa isa raja'ta bo dello ilal amsilati maratan yon okhra benen adrakta nga xam nga jot lay firi waye moy nga xam rek bisu holit ci yombu ni anal asmana ka lisim ya al mawsulata ba'daha len sen yekko nday nek lil muzakkari di ñel gor wa ba'daha len sen lil muannasati ñel jigen walil musanna ak ñel len tasniya binaw hayhi ci ñaari façon binaw ayhi walil jam ak ñel jamu patay binaw ayhi ci ñaari façon waraayta te nga gis ni anal mawsulaini naka yaari mawsul ya man te moy man wama ak ma salihan ajiyu lañu li kulli halin ñel mepp mbir ñel ahwaali ci mbir ya asadikhati aji jitu ñena boko setlo ci geen wet da nga gis ne mawsul yi kat amna ci yo xamna ñu tektale goor amna ci tektale jigen amna yu tektale ñaar ñu goor am yu tektale ñaar jigen am kuy tektale mbolo mu gor am buy tektale mbolo mu jigen da ngay japp ne mosulum genn gor mom moy allazi mosulum genn jigen modi allati mosulum ñaar ñu gor moy allazani mosulum ñaar jigen moy allatani mosulum mbolo mu gor moy allazina mosulum mbolo mu jigen moy allahi mu dess nak man ak ma man ak ma nak mom budé man mana tassé mbolé mi nga wéssu nga wax man djublu ci genn goor man nga wax man djublu ci genn jigen man nga wax man djublu ci ñaar ñu goor man nga wax man djublu ci ñaar jigen man nga wax man djublu ci mbolom goor man nga wax man djublu ci mbolom jigen mayit non la mel fi wuté rek moy ghayra anna man ndare naka man ta dullu dana tektalé ala huqalaay ci way xellu ya wa mama ta dullu tay tektale ala ghayril huqalay ci way xellu ya fi wuté dé moy man mom dañ ko ëpp jëfëndiko ci lu xellu nak moy nit ak jinné ak malaaka sun borom itam ci lang bi dañ koy jappé lu xellu xamni man lañ ëpp jëfël ci mom lepp lo xamni du nit du jinné du malaaka nak japp ni xellu wut ci ngay jëfëndiko ma lool dék dé mo tekkalé man ak ma bu ñëw ci al qawahidu al ismu al mawsulu ismun lisim la ma'rifatun budi ma'rifa yatahayyanu budna ragniku al maqsur lañ namu minhu ci mom bi jumlatun ci jumla bahdahu bu nekk na ci ganawam tusama bu def na ko tuddé silatam sila o solo mom da yom ba xamé ko fi dé ci wolof day nekk ka nga xamné ba la nga xamné mel non da lañ koy wax ci wolof su ko défé nak ma'rifa la sax waye bala ragniku rek nga jangu jumla ba ca top do la xam luñ ci jumlu motax jumla bu ko top ñukoy woyé sila yeji bu dana war an tashtamil bu lambo asilatu sila ala damirin ci damir yahud bob day delu hal mawsul ci mawsul ma yusama def na ko tudde haida jumlu bi nek ci la foko fek day lambo damir bo xamne delu ci musulma damir bobu nak delu gam ni delu ci musulma motax ñukoy tudde haida al asmaul ismi al musulat hiya ismi musuli kon mi ngi nimu tekkale la ko allasi moy lasi lil mufradi al mudhakkari ak allati lil mufradati ñeel kenn ka al muannasati kadi ku jigeenal allazani lil musanna ñeel tasniba manam dal ñeel ñaar ñi al mudhakkari allatani mom lil musanna ñeel tasniba al muannasi allazina li jamaahati dhukuri ñeel mbolo mu goor ma allati mom li jamaahati inasi ñeel mbolo mu jigeen ma man mom lin haqili ñeel aji xellu mutlaqan ak foku man di fekk man ak mom li khayrul haqili momit ñeelul aji xellu li khayrul haqili ñeelna lul aji xellu mutlaqan bu ñew ci tamri nadi bayin fil hibarati alatiyati kull asmin mawsulin wasilatahu wal haida allasi ishtabalat alayhi kull silatin wax bi lay bëgg wax dafa bëgg nga leral ci musul ci nek rek nga wone ni ki musul la wax jumla ba ci jokku di islam wax dabir bu mu delu wax dabir bu ëmbu muy hayit innal lasiina ka nga xamne yuhibbu dana sop watana ho rewum ho mom man moy ka nga xamne yabbu dana dana joxe jox da ho kem katanam fi ma ci la nga xamne yarfa dana yëkëti qadra ummatihi daraje xetam wa allati xetam nga xamne yan tasibu dana askanu ilayha jëm ci mom fasunnahu way kharala yi allasina nga xamne yutqinun dana ñu xereñ a'maluhum seeni jëf yakhdimuna nga ngay liggeel watanahum seen rew wani saw jigen nya allati nga xamne yurabbina dana ñu yar abnaahu na seeni dom alal fadilati ci gëneel alal fadilati yarfa'na dana ñu yëkëti sha'na watanihinna mbirum seen rew wa talamiz elewi allasina nga xamne yajiduna danañu farlu fi durusim sen leçon ñomit yabunona danañu tabax majida ummatihim teddangal sen xet dina kenn ku ni dal fa nga fiyet rek man nga fa leggeel rew mi man nga fa yekeuti darajeey xet wi muy wa rew mi ñi nga xamne ñu am metti am xarala kenn ku ci ne lamuy leggee rek nako fonku bu baaxa baax xamne te la man leggeel rew mi jigen ju ne yore keur yore ay dom len topato lolu moy walam ci yekeuti rew mi ak yekeuti xet wi elew yi jang itam nonu farlu sen leçon jang bu baakha baax rek na ëlëk ñu mëna taxaw rew mi patay lolu buñ ko défé ñagay tabax sen rew bismillah at-tamrin at-tani da tegal silatan sila munasibatan li kulli ismin mawsulin fil jumalil atiyati jumla yi bëgg andi day andi rek mawsul bëgg bayyi na nga tek ca sila manam jumla ba ci wara joko ki kharatu jangna al kitaba tere ba allazi ba nga xamne rek nga set loko danele iki alladhi ishtaraytuhu amsi melne nga jëndon nako dembu hamaltu yanuna wala yorena alhaqibata sagba allati ba nga xamne nga wax allati hiya mamluatun bi nangam ali wax ni yanna sagba ñu ko fessale ci nangam ki mamlu'atun bil kutub hadha li huwa mum al baytu moy neba allasi bi nga xamne gasel loko danele kasara tojna al qittu musmi az-zujajataini ñaari wer ya allatayni ñaari wer ya nga xamne gasel loko danele hal zajarta ndax jajj nga al kalbayni ñaari xajna allazayni ñaar ñinga xamne set loko daane ne qabada nubna ashurtiyu policier ba ala lazina ci ñinga xamne nga sét loko danelé sahib andol ak man ko xamne nga danel ko yahtarimu dana normal respecté atilmis élève ba man ka nga xamne nga danel ko hal sami'ata ndax deg nga sura khallati xaju jigen ñinga xamne manam yoxu jigen ñinga xamne nga danel ko hata net dina halin haliyu ma lo xamne patay nga danel ko at-tamrin at-thalith da tegal kul kalimati min al-kalimati al-atiyati man motatan te fek moy luñu natal bismin mawsulin ci is mawsul fi jumlatin mufidatin fa bëgg baad yi bu ci nek nga tek ko ci wax bu daanu te natal ci ismu mawsul mo xamne yello nak mom as-sarir bi fi ablal ngane hazali as-sarir moy lalba.